La visiteta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem. Νομίζω πάει πάρα πολύ καλά το Ελλάδα 2-0 και θα εγκριθεί και από τον ελληνικό λαό στις 25 Ιουνίου μεθαύριο, αν δει κανείς την επικαιρότητα και κυρίως ένα κομβικό θέμα όπως είναι αυτό η υγεία των Ελλήνων πολιτών. Θα ξέρετε όλη την είδηση τη σημερινή που κολλάει και στην προχθεσινή και στη χθεσινή είδηση. Μία 19χρονη έγκυος, σήμερα το πρωί ένιωσε πόνο στην κοιλιά. Περίμενε το ασθενοφόρο πάνω από 5 ώρες. Πήγε το ασθενοφόρο κάποια στιγμή, στη Νέα Μάκρη όλα αυτά, στη Νέα Μάκρη, γιατί υπάρχει ένα ασθενοφόρο στην ευρύτερη περιοχή. Πήγε το ασθενοφόρο με καθυστέρηση. Όταν την πήγε στο νοσοκομείο, ήταν ήδη αργά και το έμβριο και αυτή έφυγαν από την ζωή. Έχουν γίνει πολλά τέτοια τα τελευταία χρόνια. Θα ακούσουμε κάποια, επειδή εμείς εδώ έχουμε και το αρχείο και πατώντας μια λέξη μπορεί να σου βγάλει πολλές ιστορίες τέτοιες τραγικές για ένα κομβικό θέμα, και από το πρωί επειδή ακούω αυτά τα ηχητικά πέφτω πάντα στη φράση «αν ερχόταν το ασθενοφόρο, ίσως να είχαμε σώσει τον άνθρωπό μας». Το λένε οι συγγενείς, το λένε ακόμη και οι υπεύθυνοι του ΕΚΑΒ κατά τόπου, στα νησιά ή στα βουνά. Και αυτό το αν κολλάει με το «πάμε και όπου βγει», που είχαμε ακούσει στα Τέμπη από εκείνο το παλικάρι, και το «πάμε και όπου βγει» και το «αν» είναι οι λέξεις και οι αντιλήψεις που χαράζουν την ιστορία αυτής της χώρας, τη σύγχρονη ιστορία αυτής της χώρας. Έχουμε προεκλογική περίοδο, τσακώνονται για τα κοστολογημένα προγράμματα, αν είναι τόσα δις, αν είναι τόσα παραπάνω δις, αν το ενέκρινε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο προϋπολογισμός της Βουλής και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία κοκορομαχίες, ανούσια εντελώς, γιατί ξέρουμε όλοι το βασικό πρόγραμμα έρχεται από την Ευρώπη και τούτοι εδώ απλά είναι διαχειριστές, υπάλληλοι, υπαλληλίσκοι για την ακρίβεια. Και ένα βασικό θέμα όπως το να μην πεθαίνει κάποιος όταν μπαίνει στο τρένο, το να μην πεθαίνει όταν τον πιάσει πόνο στην κοιλιά του, να μην πεθαίνει όταν είναι στην ΚΟ και λιποθυμήσει και χτυπήσει το κεφάλι του, το να μην πεθαίνει το αγοράκι από την Κέρκυρα, από τα Γρεβενά. Όλα αυτά είναι άλυτα. Πεθαίνουν άνθρωποι. Για αυτούς τους λόγους, επειδή δεν ήρθε ένα ασθενοφόρο, επειδή χάλασε το ασθενοφόρο, επειδή δεν υπάρχει επανδρωμένο ασθενοφόρο, επειδή γίνανε οι προσλήψεις όταν έπρεπε και άλλες τέτοιες ιστορίες που τις λένε με πολύ περίλυπο ύφος υπουργοί υγείας και άλλοι υπουργοί που βγήκαν στα κανάλια χτες και σήμερα να σχολιάσουν το περιστατικό της ΚΟ, όπως ο κύριος Σκέρτσος χθες το βράδυ. Έχουμε και το περιστατικό στην ΚΟ, αυτό το τραγικό περιστατικό, και νομίζω συμφωνείτε, καλό είναι να μιλάμε για ανάπτυξη, καλό είναι να μιλάμε για τουρισμό και επενδύσεις, αλλά από την άλλη υπάρχει αυτή τεράστια έλλειψη υποδομών, τα τεράστια προβλήματα για τα οποία σας καταλογίζει και τεράστιες ευθύνες ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε και τον κύριο Τσίπρα. Καταρχάς θα ήθελα να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Είναι πράγματι τραγικό το 2023 να πεθαίνει κόσμος με αυτόν τον τρόπο. Είναι απαράδεκτο και δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν μας αυτή η κατάσταση και αυτές οι εικόνες. Παράδεκτο είναι να μην υπάρχει προσωπικό να οδηγήσει ασθενοφόρο. Αυτό το οποίο βλέπουμε, κύριε Σρόιτερ, είναι ότι υπάρχουν δύο και τρεις Ελλάδες δύο και τριών ταχυτήτων. Δυστυχώς. Δυστυχώς, αν είχε κυβερνήσει και ο κύριος Κέρτσος και το κόμμα του και ο πρωθυπουργός του, μπορεί να είχαν μειώσει τις ταχύτητες της Ελλάδας. Δυστυχώς, σαν αυτά που λέμε εμείς τώρα εδώ, κάνουμε παρατηρήσεις, συνοψίζουμε, ομαδοποιούμε, κάνουμε σχόλια. Αυτό κάνουν και οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι για να μην υπάρχουν δύο και τρεις Ελλάδες ταχυτήτων. Και πώς ακούγονται βέβαια όλα αυτά στα αυτιά των συγγενών. Σήμερα το πρωί βγήκε και ο κύριος Πλεύρης, μέχρι πριν ένα μήνα υπουργός Υγείας. Το θέμα στην ΚΟ και η ιδιαιτερότητα είναι εξής: γιατί καθυστερήσεις στο ΕΣΥ παντού είναι αναλόγως του φόρτου που έχει στην ΚΟ. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι έχουμε ένα ασθενοφόρο σε πλήρη βάρδια. Μεγάλο νησί δεν είναι για ένα ασθενοφόρο. Είναι μεγάλο νησί. Αυτή είναι διαχρονική στελέχωση του ΕΚΑΒ στα νησιά και δεν είναι το μοναδικό νησί. Υπάρχουν αρκετά νησιά που έχουν από ένα έως δύο, πάνω από δύο εκτός από την Κρήτη. Δεν ξέρω αυτό. Αυτό είναι αριθμητικό το θέμα. Δηλαδή ανάλογα με τις κατοίκες. Είναι συνδυασμός. Πώς είναι? Είναι συνδυασμός. Τα οχήματα έχει λυθεί πια το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα οχημάτων. Οχήματα υπάρχουν και μετά έχουμε το κομμάτι του προσωπικού. Το προσωπικό τώρα στο ΕΚΑΒ, αναλόγως στις δυνατότητες που υπάρχουν και των προσλήψεων, έχουμε και την αντίστοιχη κάλυψη. Και παράλληλα είναι και αριθμητικό το θέμα. Ασχέτως των προσλήψεων που έχουμε, είναι αριθμητικό και γεωγραφικό, δηλαδή η έκταση που έχει να καλύψει το ΕΚΑΒ. Συνειδητοποιήσατε τι είπε εδώ ο Πλεύρης? Τίποτα απολύτως. Αυτά που λέω κι εγώ. Είναι αριθμητικό το θέμα, είναι γεωγραφικό το θέμα, είναι διαχρονικό το θέμα. Ναι, το ξέρουμε. Όμως ήταν σε θέση που θα μπορούσε να είχε αλλάξει το αριθμητικό, να είχε αλλάξει το γεωγραφικό, να είχε αλλάξει το διαχρονικό. Και επίσης λέει πάνω από δύο ασθενοφόρα έχει μόνο η Κρήτη. Όλα τα άλλα νησιά που βουλιάζουν στον τουρισμό και είναι και η βαριά βιομηχανία και που να ξέραν και που έρχονται οι τουρίστες, οι έρμοι και αυτοί, και οι ντόπιοι βεβαίως που ζουν εδώ και μες στο μαύρο χειμώνα, έχουν από ένα ασθενοφόρο. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Αυτοκίνητο είναι όχημα, είναι κάτι, μια βλάβη, οτιδήποτε, στο έλεος. Η ΚΟΣ έχει 38.000, νομίζω, μόνιμους κατοίκους. Μόνιμους. Δεν λέω τι γίνεται τώρα το καλοκαίρι που αυξάνονται. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία εδώ ομαδοποίησε ο κύριος Πλεύρης. Είναι αριθμητικό, είναι συνδυασμός προσλήψεων και ασθενοφόρων, ότι έχουμε τελικά ασθενοφόρο που δεν έχουμε, ότι έχουμε ασθενοφόρο και αν τα έχουμε είναι από μια δωρεά ιδιωτών, ότι έχουμε ασθενοφόρο αλλά δεν έχουμε ανθρώπους μέσα, γιατί ένα ασθενοφόρο δεν είναι μόνο του, όπως μια εντατική, δεν είναι το κτίριο, όπως ένα κέντρο υγείας που έφτιαξε κάποτε το Πασόκ ωραία χρόνια, κτίρια κέντρων υγείας, θέλουν ανθρώπους μέσα. Νοσηλευτές θέλουν, βάρδιες, να λείπει κάποιος. Μπορεί να τύχουν τρία περιστατικά πολύ σοβαρά, να ξέρει τι γίνεται. Είναι μια δύσκολη χώρα, δεν είμαστε Ολλανδία που είναι flat, που είναι γκαζόν όλα και πάει από το ένα στο άλλο μέσα σε ένα 20 λεπτό. Έχει νησιά, έχει ανέμους, έχει καιρικές συνθήκες, έχει βουνά, έχει γκρεμούς. Για περιπολικά είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα τέσσερα τελευταία, και παίρναμε και ξαναπέρναμε και πάλι παραλαβές ο κύριος Θεοδωρικάκος. Για Ραφάλ έχουμε. Για πανεπιστημιακή αστυνομία, μια που λέμε για επάνδρωση, είχαμε να προσλάβουμε περίπου πόσους που δεν τους βάλουμε και ποτέ στα πανεπιστήμια. Τους μαζέψαν και τους ξαναστείλαν στα τμήματα, που πάλι δεν φτάνουν οι άνθρωποι στα τμήματα και πάλι πρέπει να προσλάβουν. Οπότε όλα αυτά, τα ωραία του κυρίου Σκέρτσου για τις δύο Ελλάδες και οι ομαδοποιήσεις του κυρίου Πλεύρη εδώ. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι έχουμε ένα ασθενοφόρο σε πλήρη βάρδια. Πάμε και όπου βγει. Υπάρχουν δύο και τρεις Ελλάδες, Ελλάδες δύο και τριών ταχυτήτων, δυστυχώς. Πάμε και όπου βγει. Και παράλληλα είναι και αριθμητικό το θέμα. Ασχέτως των προσλήψεων που έχουμε, είναι αριθμητικό και γεωγραφικό. Πάμε και όπου βγει. Διότι πια η υγεία, με τη στενή της έννοια, αποτελεί υποχρέωση του κράτους απέναντι στους Έλληνες πολίτες, αλλά και απέναντι στους επισκέπτες. Μπράβο! Και βέβαια, ο ιατρικός τουρισμός και αυτός εν τη ευρία έννοια αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη αναξιοποίητη ευκαιρία για την χώρα μας. Αυτά τα τελευταία ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα είπε στην ΚΟ. Μιλούσε για την ανάγκη του ιατρικού τουρισμού. Βεβαίως, πρέπει να έρθουν τουρίστες, να έρθει ο ιατρικός, ο περίφημος τουρισμός, επιστήμονες δηλαδή, τα συνέδρια και όλα αυτά που κάνουν, ειδικά στην ΚΟ, να δούνε πώς μεταφέρεται ο ασθενής, ο ετοιμοθάνατος πάνω στην καρότσα. του Ντάτσον, να δούνε πώς γίνεται το ασθενοφόρο να μην λειτουργεί ή να είναι παρκαρισμένα που δεν έχουν ανθρώπους να τα οδηγήσουν ή συνοδούς μέσα, επιστήμονες, νοσηλευτές που χρειάζονται. Έχει δίκιο, πρέπει να αναπτυχθεί και αυτός ο τουρισμός. Να μείνουμε σε 4-5 περιστατικά, να τα θυμηθούμε. Ξεκινάμε με πρώτο αυτό που συνέβη σήμερα στο Νέα Μάκρη με την 19χρονη έγκυο που έχασε τη ζωή της. Σήμερα το πρωί ξύπνησε κανονικά, μετά από μία ώρα, δύο ώρες, 8 η ώρα, παίρνει τον άντρα της τηλέφωνο, της λέει δεν είμαι καλά, πονάει η κοιλιά της, έτσι. Πάει ο άντρας της με την αδερφή της, βλέπουνε, ιδιοποιήσουνε τον ασθενοφόρο, 10 και 24 λεπτά, δεν ήρθε. Όχι μόνο ένα τηλέφωνο, δεκάδες τηλέφωνα, μέχρι το τελευταίο ήταν 1 και 14 πρώτα λεπτά, το τελευταίο τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ. Άργησε τον ασθενοφόρο να έρθει. Το ασθενοφόρο ήρθε 1:30. Το φέρανε εδώ με ανάσα. Όχι νεκρή, με ανάσα. Μάλλον με παλμούς. Μάλλον στο τελευταίο της, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε και ακριβώς. Οι γιατροί ξέρουν. Εδώ υπάρχει και γυναικολόγος. Πώς το ξέρετε ότι ήρθε εδώ με παλμούς, την είδατε? Αφού ήρθε ζωντανή. Ήρθε ζωντανή. Έχετε ακούσει πολλές φορές, έχουμε ακούσει όλοι να λένε για την πατρίδα, για την Ελλάδα και πώς την οχυρώνουν και τα σύνορα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Ήταν το Απρίλιος, φέτος, Απρίλιος του 23, πριν δύο μήνες, στο Καστελόριζο, ένα παιδάκι του μάγκωσε, τετράχρονος, του μάγκωσε το δάχτυλο η πόρτα. Σε πόσους δεν έχει γίνει, μόνο που ήταν λίγο πιο βαρύ το περιστατικό, ακούμε τον πατέρα του. Το παιδί πήγε να ανοίξει μια πόρτα ενός μαγαζιού και έτσι πήγε να περάσει. Ήξε ένας αέρας δυνατός και έκλεισε την πόρτα. Έκλεισε το παιδιού το δαχτυλάκι στην κάσα. Και είχε ως αποτέλεσμα να σκίσει μπροστά στον ήχη και λίγο πιο πίσω το δαχτυλάκι του και είχε ανοίξει πάρα πολύ άσχημα το τραύμα. Μετά κατευθυνθήκαμε τελευταία στο ιατρείο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάνανε γενναία προσπάθεια. Σταματήσανε πάρα πολύ γρήγορα την αιμορραγία του παιδιού. Το διάστημα καλούσαν τα παιδιά, οι γιατροί μας εδώ στη Ρόδο, το νοσοκομείο για να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ για να σηκωθεί κάποιο ελικόπτερο. Για 15 με 20 λεπτά σίγουρα δεν σήκωναν το τηλέφωνο. Μετά πέρασε η ώρα, πήγαμε στο Μισάρο. Εγώ είχα χωθεί λίγο γιατί παλαιότερα είχα ένα περιστατικό με τον αδερφό μου. Το ελικόπτερο έκανε να έρθει 4 ώρες και είχα αυτό στο μυαλό μου. Έβλεπα το δαχτυλάκι του παιδιού μου να κρέμεται. Την πρώτη σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου ήταν να μεταφερθώ στην Τουρκία απέναντι γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορα. 15 με 20 λεπτά. Όσο δεν σηκώνω τα τηλέφωνα, είπα το γιατρό: εγώ θα πάρω το παιδί μου και θα φύγω. Λέει: δεν γίνεται αυτό, πρέπει εδώ πέρα, δεν με ενδιαφέρει. Του λέω: κάντε ένα χαρτί να υπογράψω και να φύγω. Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ της Τουρκίας. Άμεσα έγινε η μεταφορά του παιδιού μέσα σε 8-10 λεπτά. Ήμασταν στο νοσοκομείο του ΚΑΣ με συνοδεία ασθενοφόρου με την αστυνομία. Είδανε ότι το τραύμα ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε στο νοσοκομείο της Αντάλιας. Βλέπουν εκεί πέρα το παιδί, όπως και εκεί δεν είχε γιατρό της ειδικότητας. Πήραμε άλλη κλινική τηλέφωνο και φτιάξανε το τραύμα του παιδιού. Εγώ δεν είμαι φορολογούμενος πολίτης, δεν πληρώνω την ασφάλεια του παιδιού μου. Είναι ντροπή. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου την Τουρκία. Μόνο αυτό έχω να πω. Κάτοικος Καστελορίζου. Με όλα αυτά που έζησε τον Απρίλιο. Τον ίδιο μήνα, τον Απρίλιο, φεύγουμε από το Καστελορίζο, πάμε στην Κέρκυρα. Πράγματι, ένα δράμα. Έζησε 28χρονη, η οποία ήταν στον 7ο μήνα της κοίησης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπως και της πρότεινε ο γιατρός, ο θεράπων γιατρός της. Έφτασε στο νοσοκομείο λοιπόν με αιμορραγία. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι θα έπρεπε να μεταφερθεί με πτυτικό μέσο με αεροπλάνο ή ελικόπτερο ενδεχομένως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Δυστυχώς όμως εκείνη την ώρα δεν υπήρχε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κάποιο πτυτικό μέσο. Έτσι οι γιατροί έκριναν ότι θα έπρεπε να προχωρήσουν εκείνη την ώρα στον τοπικό, γιατί έπρεπε να σώσουν τη γυναίκα ή το παιδί, ή αν κατάφεραν και τους δύο. Δυστυχώς το αγοράκι που γεννήθηκε ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση η υγεία του, δεν κατάφεραν να το σώσουν, ωστόσο έσωσαν την μητέρα. Γιατί δεν υπήρχε πτυτικό μέσο από την Κέρκυρα στα Γιάννενα τώρα, δεν είναι καμιά τρελή απόσταση, διότι δεν υπήρχε κάτι. Κάποιος δεν είχε φροντίσει, είχε δοθεί αλλού το βάρος από αυτό το κράτος της Ελλάδας του 2.0, της Ελλάδας που μπήκε στα μνημόνια και βγήκε, της υπερπροσπάθειας, των ελλημάτων, των πλεονασμάτων, των παροχών και όλων των, και των ηγετών που σώζουν και του λαού που εγκρίνει τους ηγέτες, όπως θα γίνει και σε μερικές μέρες. Εδώ σώθηκε η μητέρα, δεν σώθηκε το νεογνώ. εξάχρονος, εξχρονών Αγγελούδη από τα Γρεβένα. Ανακοινώθηκε ότι ο εξάχρονος Θωμάς από τα Γρεβενά που υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του την Τρίτη το βράδυ είναι εγκεφαλικά νεκρός. Έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου το παιδί να πάει στο νοσοκομείο της περιοχής. Από εκεί εξαιτίας σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε. Αναζητήθηκε κλίνη μεθ παιδών στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε δυστυχώς κάποιο διαθέσιμο κρεβάτι και έτσι αποφασίστηκε να γίνει η διακομιδή του στην Πάτρα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της 4ωρης διακομιδής, καθοδόν του ασθενοφόρο χάλασε με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθει άλλο προκειμένου να παραλάβει τον μικρό. Από τα Γρεβενά, είσαι κάτοικος Γρεβενών, είσαι στην επαρχία, πληρώνεις φόρους, έρχονται οι ηγέτες, επισκέπτονται τώρα στην προεκλογική περίοδο, πάνε κάποιοι, αγκαλιάζουν, τους λένε μπράβο, το Μητσοτάκη, το Τζίπρα, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, αυτούς που έχουν κυβερνήσει, τον Ανδρουλάκη. Χρειάστηκε το παιδί να μεταφερθεί. Το πιο κοντινό κρίθηκε ότι είναι η Θεσσαλονίκη, δεν είχε κλίνη στη Θεσσαλονίκη, το βάλαν στο ασθενοφόρο να πάει στην Πάτρα. Γρεβενά, Θεσσαλονίκη. Πάτρα και υγιής να είσαι, νομίζω και μια ζαλάδα ελαφριά να έχεις, δεν αντέχεις να το βγάλεις όλο αυτό, πόσο μάλλον τα χαλάει και το ασθενοφόρο, προδιαγεγραμμένο το τέλος, πήγαν και όπου βγουν και σε αυτήν την περίπτωση. Στην εποχή του κορονοϊού είχαμε έναν, ακούμε κάποιες ιστορίες που είναι στην Ελλάδα τη σύγχρονη, τα τελευταία 2-3 χρόνια, για το πώς αντιμετωπίζεται το κορυφαίο θέμα ενός ανθρώπου που είναι η υγεία και οι παροχές υγείας, γιατί οι φόροι είναι τρελοί σε αυτόν τον τόπο και πέφτουν επάνω μας για να μας παρέχουν κάποια πράγματα, υποτίθεται, κάποια αγαθά, προϊόντα, πείτε το όπως θέλετε, παροχές. Στην εποχή του κορονοϊού διασωληνωμένος από το Βόλο. Είναι Παρασκευή, προηγούμενη Παρασκευή. 8:30 το απόγευμα φεύγει το ασθενοφόρο από το νοσοκομείο του Βόλου. Μεταφέρει έναν 66χρονο άντρα, έναν 66χρονο βολιώτη, ο οποίος έπασχε από κορονοϊό και μία ώρα νωρίτερα οι γιατροί είχαν αποφασίσει να τον διασωληνώσουν διότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπήρχε, όπως ξέρετε και όπως έχουμε μεταδώσει και από την εκπομπή πολλές φορές, μονάδα εντατικής θεραπείας διαθέσιμη στην 5η υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, με προορισμό. Η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Ξεκινάει λοιπόν 8:30 το απόγευμα για την Κόρινθο. Φτάνοντας στο σχηματάρι, το ασθενοφόρο που έχει μέσα δύο τραυματιοφορείς και δύο γιατρούς, έναν αναισθησιολόγο και έναν παθολόγο, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι ο άνθρωπος είναι διασωληνωμένος μέσα στο ασθενοφόρο. Στο σχηματάρι λοιπόν, φτάνοντας, το ασθενοφόρο παθαίνει μηχανική βλάβη. Αμέσως σημαίνει συναγερμός. Αντιλαμβάνεστε ότι το να μείνει στη μέση του πουθενά ένα ασθενοφόρο με έναν άνθρωπο διασωληνωμένο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο πράγμα. Έρχεται από το κέντρο της Αθήνας, ξεκινάει ένα δεύτερο ασθενοφόρο προκειμένου να τον μεταφέρει στην Κόρινθο, το οποίο όμως λίγα χιλιόμετρα παρακάτω μένει και αυτό. Το δεύτερο. Επίσης, και το δεύτερο. Ακριβώς. Επίσης μηχανική βλάβη. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επιστρατευτεί τρίτο ασθενοφόρο και ο άνθρωπος να φτάσει στο νοσοκομείο της Κορίνθου περίπου στις 3-3.30 τα ξημερώματα. Με πολύ βαρύ περιστατικό, με τρία ασθενοφόρα, γιατί το ένα χάλαγε μετά το άλλο, και από το Βόλο στην Κόρινθο. Στην εποχή του κορονοϊού. Αν ήταν μόνο αυτό και ήταν μόνο ο κορονοϊός που είχαν επιβαρυνθεί τα νοσοκομεία, μπορεί κάποιος να έλεγε και οκ, okay, συμβαίνουν αυτά και σε άλλες χώρες. Αλλά όπως ακούμε, περιστατικά εδώ έχουμε και με λιακάδα, με ήλιο, όπως χτες η 66χρονη στην ΚΟ. Καλέσαμε ασθενοφόρο το οποίο δεν μπορούσε να έρθει γιατί ήταν σε άλλο περιστατικό και έχουμε ένα ασθενοφόρο στελεχωμένο και άλλα 5 να κάθονται. Μιλήσαμε την αστυνομία με τον κύριο Σπανάκη να μου στείλει περιπολικό να συνοδεύσει το αυτοκίνητο. Με δική μας ευθύνη την βάλαμε στην καρότσα του αυτοκίνητου του συζύγου. Ο κύριος Νικόλτσης και ο κύριος Μαυρόστομος ήταν από πάνω της καθ' όλη τη διάρκεια της κάνανε τάρπα μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο. Στην καρότσα του άντρας, δηλαδή του γιού της... Ναι, του γιού της, μαζί με τον μεγάλο της γιο και την κόρη της, τον σύζυγό της, κατεβήκανε όλοι μαζί κάτω στο νοσοκομείο. Η απόσταση από το σπίτι μου στο νοσοκομείο είναι 7 χιλιόμετρα, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Απλά χάθηκε πολύτιμος χρόνος το μέχρι να βρούμε πώς, τι θα κάνουμε, πώς θα φύγει, μέχρι που έφτασε στο νοσοκομείο. Αλλά ήταν αδυνατόν να επανέλθει. Αν υπήρχε ασθενοφόρο θα ήταν όλα μισή ώρα νωρίτερα. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν στη μισή ώρα διαφορά θα είχε μια ευκαιρία. Αυτό το αν που λέμε από την αρχή. Στους συγγενείς είναι η λέξη και η έννοια που τους βασανίζει. Αν είχε έρθει το ασθενοφόρο, αν είχε έρθει στο Βόλο, αν είχε πάει το πτυτικό μέσο στην Κέρκυρα, αν είχε πάει στο Καστελόριζο, αν είχε πάει στη Νέα Μάκρη σήμερα το πρωί, στην ΚΟ εδώ που τη βάλαν στον Τάτσουν τη μητέρα τους με αγωνία γιατί είχε κάτι έργα και δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το νοσοκομείο. Αν, 10.000 αν. Ένα μήνυμα εδώ, ακροατή. Ο Αλέξανδρος λέει καλησπέρα. Είναι ηλίθιοι άνθρωποι. Ακόμα και σε ένα περιστατικό, π.χ. τρακάρισμα με ένα μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο, που είναι το πιο συχνό φαινόμενο το καλοκαίρι, ειδικά, αν τραυματιστούν δύο άνθρωποι, χρειάζονται δύο ασθενοφόρα. Τι να πούμε. Εγκληματική ανευθυνότητα. Εδώ σου λέει όλη η Κρήτη έχει δύο ασθενοφόρα. Όλη η Κρήτη, που έχει 300.000 μόνιμο πληθυσμό και φτάνει, πόσο φτάνει τώρα με τον τουρισμό. Όμως όλα αυτά που ακούσαμε, κάποια δειγματοληπτικά, τρελές. Άκρος ελληνοφρενικές ιστορίες, λίγουνε, τελειώνουνε, γιατί τώρα τη δεύτερη τετραετία θα τα αντιμετωπίσουνε. Το κεντρικό πρόταγμα της νέας διακυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η υγεία. Και πόσες θετικές. Δεν το λέω τώρα με τα περιστατικά. Είναι αυτό που με πει πριν τις εκλογές. Χρειάζεται κάποιος για να προτεραιοποιήσει τις. Πόσο? Και πόσες θετικές χρειάζεται κάποιος για να προτεραιοποιήσει τις ανάγκες. Η χώρα είχε πολλά προβλήματα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε ήταν να ορθούμε την οικονομία. Τι έγινε αλλιώς. Μα δεν πάει να φτιάξει τις μέγες να δίνει λεφτά. Όλα στη ζωή έχουν μια λογική. Πρώτα πρέπει να έχει λεφτά. Αυτό κάνουμε πρώτα στη Δία. Φτιάχνουμε την οικονομία και έχουμε πάθει στις ψηλότερες μισθούς άτομα στην Ευρώπη. Τώρα που έχουμε πλεόνασμα χρημάτων, πάμε στο δεύτερο. Που λέμε δεύτερο πράγμα είναι να φτιάξουμε υγεία. Να πάμε να φτιάξουμε υγεία χωρίς λεφτά, γίνεται? Δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, ό,τι είναι να πάθετε εγκεφαλικά καρδιάς από τις 26 Ιουνίου, που θα έχουμε λεφτά και θα φτιάξουμε, γιατί υπάρχει προτεραιότητα. Έπρεπε πρώτα να μαζέψουμε τα λεφτά και μετά θα δούμε την υγεία. Πέθαινε κόσμος, πεθαίνει κόσμος, έρχονται τουρίστες. Ένα περιστατικό να γίνει με τουρισμό, η ζημιά είναι τεράστια. Παρόλα αυτά, από εδώ και πέρα, η δεύτερη τετραετία, κάθε ένας θα έχει ένα στενοφόρο. Συγκρούμενα. Θα παίζουμε εδώ στη Συγκρού ή οπουδήποτε αλλού. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ισχυρή Ελλάδα, όπως μας έχουν διαβεβαιώσει πάρα πολλές φορές. Η πατρίδα μας είναι πιο ισχυρή σήμερα από ό,τι ήταν εδώ και πολλά χρόνια. Είναι πιο ισχυρή οικονομικά, είναι πιο ισχυρή γεωπολιτικά. Είναι πιο ισχυρή αμυντικά, η εικόνα της στο εξωτερικό έχει αλλάξει, το κύρος της έχει ενισχυθεί, είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση που ξέρει που θέλει να πάει σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Και αυτή είναι η πιο δυναμική παρακαταθήκη για τις πιο ήσυχες θάλασσες του μέλλοντος. Γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Αρκεί να μην ζήσεις στο Καστελόριζο, στην Κέρκυρα, στο Βόλο, στην Αμάκρη, στην ΚΟ. Εδώ βλέπω μήνυμα άλλο ακροατή. Η ΙΟΣ έχει λέει δύο ασθενοφόρα με έναν οδηγό. Πολύ καλό και αυτό. Καλό, αυτό είναι ωραία πατέντα. Έχουμε εκεί τα δύο ασθενοφόρα. Γιατί τα ίδια έχει και η Κρήτη. Δεν ξέρουμε πόσους οδηγούς. Αλλά είναι ο ένας οδηγός, δεν θα ξέρει ποιον να πρωτοδιαλέξει όταν τύχει κάτι πολύ σκληρό ή κάτι πολύ επίγον. Και επειδή αυτά δεν γίνανε σε μία τετραετία, αυτά γίνονται, χτίζονται οι επιτυχίες στον χώρο της υγείας, ασθενοφόρα, γιατροί, κλίνες, κέντρα υγείας, άδεια, όλα αυτά χτίζονται χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, αυτοί που μας έσωσαν και τους ψηφίσαμε για να μας σώσουν τουλάχιστον στο θέμα της υγείας. Οι ιατρικές υπηρεσίες είναι καλύτερες, η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι καλύτερη, γίνεται προσπάθεια. Αυτό δεν θέλω να το υποτιμάμε. Πάμε και όπου βγει. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Και δεσμευόμαστε για αποτελεσματική δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία. Και παιδεία βεβαίως. Πάμε και όπου βγει. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με πάρα πολλές δράσεις για το όφελος των Ελλήνων πολιτών σε αυτές τις εποχές κρίσης. Θα τις παρουσιάζουμε μία-μία και θα δείτε πολύ γρήγορα πώς από την εφαρμογή τους η υγεία των πολιτών θα προστατεύεται κατά πολύ καλύτερο τρόπο από το παρελθόν. Πάμε και όπου βγει. Αισθάνομαι για όλα όσα έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτές τις σκληρές δημοσιονομικές συνθήκες, στα σκληρά αυτά χρόνια, στον χώρο της δημόσιας υγείας, εξαιρετικά υπερήφανος. Πάμε και όπου βγει. Επιβάλλεται να θέσω εκ νέου την υγεία και την ασφάλεια των Ελλήνων πάνω από κάθε άλλη επιλογή. Πάμε και όπου βγει. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν, στο φως δεν βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λευτερημένη καρδιά. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Όπως και να είναι, τούτη γη θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Οι κυβερνήσεις δεν σώζουν το λαό. Οι κυβερνήσεις σκοτώνουν τον λαό με διάφορους τρόπους, διάφορες αφορμές. Δεν ξέρω πώς έχετε στην Κρήτη. Τα δύο που είπα εγώ προκύπτουν από τη σημερινή συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη, που είπε ότι όλα τα νησιά έχουν ένα, εκτός από την Κρήτη που έχει δύο. Μου έχετε στείλει δύο ακροατές που λέτε ότι είναι λυπηρά όλα αυτά που ακούγονται, αλλά έχει παραπάνω από δύο ασθενοφόρα. Και μπράβο και να έχετε, και έτσι πρέπει. Αλλά τα δύο τα είπε ο υπουργός μέχρι πριν ένα μήνα. Αν προλάβουμε, μπορούμε να παίξουμε και το ηχητικό. Όψα και να έχει, φαντάζομαι, όπως είπαμε, σε ένα τροχαίο μικρό, χρειάζονται δύο τουλάχιστον. Φαντάζομαι και να έχει Κρήτη παραπάνω από δύο. Προφανώς έχει λιγότερα από αυτά που χρειάζονται, γιατί παίρνει από όλη την Ελλάδα γραμμή. Δεν μπορεί στην Κρήτη να έχουμε παράδεισο ασθενοφόρων και σε όλη την Ελλάδα να έχουμε μποτιλιάρισμα ασθενοφόρων και σε όλη την Ελλάδα να είναι ένα, και αν χαλάσει βάζουν μια άλλη ρόδα ή οδηγάει ο δήμαρχος. Σε κάποιες περιοχές, θυμάμαι παλιά, οδηγούσε ο δήμαρχος στο ασθενοφόρο και πήγαινε και αυτός και όπου βγει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια βεβαίως, 2-11-10-80-8-80. Είπαμε έτσι να το πάμε σήμερα, με όλες αυτές τις ειδήσεις που απανατά έχουν έρθει μέσα στην προεκλογική περίοδο, που αναδεικνύουν αυτές οι τραγικές ειδήσεις ποια είναι η ουσία των θεμάτων, ποια είναι η ουσία της ζωής και με τι ασχολούνται αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν, κυβέρνησαν και μας ζητάνε την ψήφο για να ξανακυβερνήσουν. Με πόσο ανούσια θέματα και πώς τα ουσιαστικά για όλους εμάς, πώς τα αντιμετωπίζουν και πώς μας θεωρούν και πόσο. Σε τι υπόλοιψη έχουν το λαό, πραγματική όμως υπόλοιψη. Γιατί αν δεν λύνει την πραγματική του ανάγκη, που είναι η επιβίωση, όλα τα υπόλοιπα είναι δείκτες για να πανηγυρίζουν αυτοί και μοιρασιά χρημάτων με απευθείας ή μη αναθέσεων. Δύο αναθέσεις. 2-11-10-80-8-80. Ναι, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει μέσα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Κολλάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Κύριε Μπαρβαγιάννη, χρόνια πολλά. Ο Θεός να σας δίνει φώτιση, το Άγιο Πνεύμα που γιώταζε. Καλά, περάσανε αυτά τώρα. Κύριε Βυζδέκη, μου πείτε μου τι θέλετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Γιατί? Σας και τον κύριο Καλαμούκη. Και το Άγιο Πνεύμα και η σημερινή εκπομπή. Να διορθώσω τη μαλακία που έκανα στις 21 Μαΐου που ψήφισα Βελόπουλο και Ελληνική Λύση. Τι είμαστε! Μαλάκες Έλληνες! Ζήτω η Ελλάδα! Πώς θα το διορθώσετε, θα ψηφίσετε νίκη? Θα ψηφίσω το κόμμα που έχει αρχηγό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από Κυριάκο σε Κυριάκο το πας. Και πιστεύεις ότι σε πάει σε καλό? Όχι, εσείς μου ανοίξατε τα μάτια. Αφενός, ο Θεός βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν άστρο. Που είναι καλοί άνθρωποι και καλοί χριστιανοί και φιλάνθρωποι. Γι' αυτό βοηθάει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι, μπερδευτήκατε. Τους ανθρώπους που έχουν κάστρο. Κάστρα, πολλά σπίτια. Τέτοιους ανθρώπους. Όπως βοήθησε και τον πατέρα του στην Κόρινθο, που δεν σκοτώθηκε. Ήμουν τυχερός. Μια βόμβα έπεσε στο μπροστινό βαγόνι, μια βόμβα στο πίστεο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Και αφετέρου, συμφωνώ εν μέρη με αυτά που λέει ο κ. Καρατζαφέρης. Εσείς και ο Αυτιά συμφωνείτε. Δεν είναι μόνο φιλάνθρωπος ο Μητσοτάκης. Το φιλανθρωπικό έργο του Μητσοτάκη, ναι, δεν μπορεί να το φανταστείς. Για να σε βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να κάνεις και εσύ το καλό. Και όπως λέγανε οι αρχαίοι, συν Αθηνά και χειρακίνη. Εμείς οι χριστιανοί λέμε συν Θεό και χειρακίνη. Γι' αυτό βοηθάει τους Μητσοτάκηδες ο Θεός. Γεια σας. Ένας πλούσιος που καταναλώνει 3.000 ευρώ το μήνα με μία μείωση του ΦΠΑ κατά 6 μονάδες θα κερδίσει 210 ευρώ το μήνα. Ένας φτωχός που καταναλώνει 500 ευρώ το μήνα με μία μείωση του ΦΠΑ κατά 6 μονάδες θα κερδίσει 35 ευρώ το μήνα. Μία οριζόντια μείωση του ΦΠΑ θα ευνοήσει τους πλούσιους. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ο ναυτικός είμαι. Έλα, ναυτικέ. Πες αυτό το μαλάκα το σκέρτσο και να τα ακούσει και τα ούγκανα που τους πιστεύουν ότι ένας πλούσιος, ακόμα και τα γαριδάκια που αγοράζει, τα βάζει σε μία ΑΕ που έχει δικιά του σε τιμολόγιο και δεν πληρώνει ΦΠΑ καθόλου. Παίρνει πίσω το ΦΠΑ. Και αυτές τις μαλακίες είναι για τα ούγκανα που τους πιστεύουν, για κανέναν άλλον. Δεν είναι λίγοι όμως, μην το υποτιμάς. Καθόλου δεν το υποτιμάω. Δηλαδή σκέψου και τα ούγκανα αυτά δεν έχουν ζωή. Βγάζουν κυβέρνηση πλέον. Τα ούγκανα δεν είναι 41%, γιατί άμα προσθέσεις τα ούγκανα αυτά, τα ούγκανα του Βελόπουλου, τα ούγκανα του ΣΥΡΙΖΑ που και αυτά το ίδιο πιστεύουν. Σκέψου ότι ξεκινήσαν με ένα μικρό ποσοστό τότε με το λαός και τώρα βγάζουν κυβέρνηση. Ναι, εκτιμάς. Τώρα αν πεις τα ούγκανα αυξήθηκαν ή το λαός μεγάλωσε και έγινε Νέα Δημοκρατία. Το λαός μεγάλωσε. Παίζει και αυτό. Καρατζαφέρη. Και συμπαρέσει. Το έλεγε ο Καρατζαφέρη. Ποιο πατέρα δεν είναι ικανοποιημένο όταν βλέπει τα παιδιά του άτακτα ή λιγότερο άτακτα σήμερα είναι οι βασικοί πυρήνε μια κυβέρνηση. Ακόμα το λέει. Ακόμα το λέει, αλλά εντάξει. Τώρα τον έχουν χεσμένο και αυτόν, α πούμε. Έτσι, και τον εφωνάζει μόνο αυτιά για να κάνουν πλάκα. Παλεύει ο Καρατζαφέρη, μπα κάτι πάρει εκεί κανένα ξεροκόμματο, αλλά δεν το βλέπω καλά. Δεν το βλέπω καλά να πάρει ξεροκόμματο που θα το μάθουμε, που θα γίνει δημοσίω. Κάτι άλλο μπορεί, δεν ξέρω. Το παιχνίδι που κάνουν όλα αυτά τα μικρά κόμματα, όπως θα κάνει και η ζωή, όπως έκανε ο Καρατζαφέρης, όπως έκανε και η Χρυσή Αυγή, το Ποτάμι, ο Βελόπουλος, ο Λεβέντης, όλοι αυτοί μαξιλάρια ήτανε βαλβίδες ασφαλείας του συστήματος. Γεια σου, όπως το λένε. Αυτό που άκουσα τώρα ήταν αλήθεια. Τώρα αυτό που είπε αυτή η Σιριζέα. Σιριζέα, τέλος πάντων, δεξιά. Μάλλον όπως το λέει ο Κορώνας, light δεξιά. Ότι δεν σταματήσαμε όλους τους πληστηριασμούς. Δεν βγάλαμε φτερά να πάμε. Έχει ευθύνες το κουκουέ. Α, να τα πούμε αυτά. Αλήθεια τώρα το είπε αυτό το πράγμα ή το έχει κάνει η μοντάζ. Καλή το είπε, τι μοντάζ. Έχουν ξεφύγει, έχουν κόψει καπίστρι όλοι. Δεν ξέρουν τι να πούνε και βρίσκουν εκεί. Δεν έχουν καταλάβει ένα μπουτσο όπως φτάσαν 20 μονάδες διαφορά. Νομίζω ότι φταίει το κουκουέ. Πιο δεξί και από τους δεξιούς μιλάμε. Κάποιοι άλλοι έχουν αρχίσει να κατηγορούν το λαό. Κατάλαβες τώρα. Αλλού. Να μην φταίνει αυτή και θα φταίει οποιοδήποτε. Έχω βγει έξω από το σώμα μου τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Με αυτό που άκουσα πραγματικά ήταν απίστευτο. Να πω εγώ μέσα. Δημοκρατία να τα ακούσω αυτά, δεν θα καταλάβει. Ούτε από την Δημοκρατία και το είπε η Σιριζέα, η αριστερή. Μην τα μπερδεύουμε. Η Σιριζέα θα λες. Άσε το υπόλοιπο. Ναι, η αριστερή σε 25 εισαγωγικά. Και άλλη αριστερή την ξέραμε και είπε τώρα δεν είμαι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Κάνω μόνο καρδούλες. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν είναι ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό. Καρδουλώνει αυτή. Θεωρεί είναι νέα ιδεολογία. Δούλες και έκσταση. Και όλα καλά. Αλλά το λαχούρι, λαχούρι, είτε βαρουφάκι έχουμε είτε ζωή, λαχούρι θα φάμε στη Μούρη. Στο νοσοκομείο Χανίων, μήνυμα εδώ. Στα επίγοντα, ένας γιατρός, μία νοσηλεύτρια, 8 εφημερίες το μήνα, 2 ετοιμότητες την εβδομάδα, 3 ευρώ η εφημερία. Μια χαρά είναι, μια χαρά σας κόβω. Πολύ ωραία είναι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, 3 ευρώ. Η εφημερία, έτσι μου γράφει εδώ τώρα ένας μάλλον κύριος πρέπει να είναι, μήνυμα ακροατή. Ότι όποιος έρχεται εδώ σε αυτόν τον τόπο αλλάζουμε θέμα, στον πολιτισμό πάμε, επειδή έχει μια παράσταση στο Ηρώδιο σήμερα και κάπως έχουν βάλει πολλά σκηνικά τα οποία αλλοιώνουν σύμφωνα, δεν τα έχω δει, αλλά από αυτά που διαβάζω την όψη του κτηρίου, την αισθητική του κτηρίου, τη σημασία του κτηρίου. Υπάρχει μια αντίληψη που λέει αφού πληρώνει μπορεί να το κάνει λίγο, δεν πειράζει, το κάνουν και σε άλλες χώρες. Αυτή την αντίληψη, υπάρχει σε πολύ κόσμο, μάλλον στην πλειοψηφία. Όποιος πληρώνει κάνει ό,τι θέλει, ακόμη και το κτίριο, την Ακρόπολη, τα οτιδήποτε, εμάς, τους ανθρώπους, τους πάντες. Αυτή την αντίληψη την εκφράζει πολύ ωραία, την εξέφρασε σήμερα το πρωί πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης Οικονόμου. Το Ηρώδιο, η Επίδαυρος και οι φίρμες. Ενοχλούν, λέει τώρα, οι φίρμες. Ναι. Οι φίρμες όμως πληρώνουν. Καλά. Αυτά τα ταμπλό που βλέπετε πίσω εδώ. Ναι, ναι. Με τους χορηγούς. Είναι οι άνθρωποι που πληρώνουν. Ναι, ναι. Και βοηθάνε τα θέατρα και τις παραστάσεις να είναι ζωντανές. Σωστά. Τι θα πει, μας ενοχλούν. Ναι. Μπορεί κάποιος εικαστικά, όντως. Σου λέει, μπορεί, χαλάει την εικόνα του μνημείου. Μάλιστα. Πληρώνουν όμως. Μπορώ να τον γκρεμίσουμε άμα χρειαστεί. Άμα πληρώνει κάποιος, γιατί είναι σιγά τα μπάζα. Θα τον γκρεμίσουμε, θα γίνει ένα ωραίο μολ και, και αυτός πληρώνει που θα κάνει το μολ. Άρα φεύγει. Υπάρχει όριο, δεν νομίζω. Όλα κρίνονται με βάση το κέρδος. Με βάση τα έσοδα, με βάση ισολογισμούς, έξοδα, έσοδα. Οπότε και η υγεία και ο πολιτισμός και η κληρονομιά και η αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα, γιατί πίσω από όλα αυτά είναι η αξιοπρέπεια των ανθρώπων, είτε είναι στην καρότσα του Ντάτσουν, είτε είναι θεατής σε μια παράσταση ή σε άλλους 10, σε άλλες 10 περιπτώσεις σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον τόπο. Όλα λοιπόν εξαγοράζονται, εκτιμώνται πάντα με το αντίτιμο, είναι όλα εμπορεύματα, δεν υπάρχουν αγαθά στα μυαλά όλων αυτών και όλα μπορούμε να τα πουλήσουμε, αρκεί να έχουμε κέρδος. Το οποίο τι το κάνουμε είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Το μόνο που κάνει αφιλοκερδό στο Μητσοτάκι είναι να γκαμιέσαι. Τίποτα άλλο κάποιος από τη σοφή του κυρίου Καρατζαφίρε. Κάνει φιλανθρωπίες χωρίς να τα λέει. Αυτό το λέω γιατί είναι υπερτουσία του ξενισμού. Τι μη μου πεις, όχι. Όχι, δεν θα σου πω, αλλά δεν το ξέρω κιόλας. Εντάξει, αφιλοκερδό πρέπει να το κάνει. Αυτό είναι μέρος της φιλανθρωπίας του. Ότι γκαμιέσαι σίγουρα. Μα δεν μας γκαμιέσαι αφιλοκερδό. Δίνει και να πας. Το κάνει για τον άνθρωπο, κατάλαβα, για τον άλλον. Την πάσα τη δώσει. Ωστόσο, ο λαός και δεν το λαό. Πόσο πρέπει να ακουστεί, πόσο πρέπει να το αποδεχτεί, να το δει ο κόσμος. Λέει, τι άλλο πρέπει να γίνει. Πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Ναι, για τον Έλληνα μιλάμε. Ήρεμα. Να σου πω, θα μου δώσει μια συμβουλή που θέλω. Μπορεί, σαν γιατρός. Πες μου, παιδί μου, ασθενή μου. Πες μου. Για κομμενάκι. Μπα, όχι, θα σου πει, γιατί είσαι μαλάκας. Ευχαριστώ, εντάξει, πιάστο. Μεγάλο. Όχι, δεν ήθελα να σε ταράξω. Έλα, μάνα μου, για το σκέτσο και την Γεροβασίλη. Άκουσα το Θήμιο δηλαδή, ξέρει το ΦΠΑ και αυτά. Μια οριζόντια μείωση του ΦΠΑ θα ευνοήσει του πλούσιου. Όπω είχαν πει και τότε για το φόρο στα καύσιμα. Το φόρο στα καύσιμα είναι ένα αντιστρόφο προοδευτικό φόρο. Τα φτωχά νοικοκυριά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώ θα το κάνουμε. Και θα ξαναπώ ότι ντεμέκα αριστερή και δεξιή, ότι είναι ο κόλο του, είναι και ο λόγο του. Αλλά σου είπα ότι απάλληνε ο πόλο μου, γιατί είδα ότι η Γεροβασίλη βρέθηκε με την κόρη τη. Ένα βαθμό τώρα είμαι. Πιο χαλαρός και σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα. Για τη βαλίτσα κουβέντα όμως, τίποτα του Μπέκα. Τη βαλίτσα τη βρήκε, δεν ήξερε τίποτα για το έγκλημα. Και για το άλλο ρε εσύ, Αποστόλη, που είδα τώρα τελευταία στην επικαιρότητα και φρικάρισα. Αυτό πάνω στη Θεσσαλονίκη με το Συρτάκι που υποδεχτήκαμε τον Κροαζερόπλιο. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Άμα είσαι καλός τουρίστας. Δηλαδή υπάρχει και πιο κάτω στον αυτόδουλο. Σημειωτέων ότι αυτό το Europa το παρουσιάσανε για καινούριο Κροαζερόπλιο, ξέρω τι σου λέω. Είναι κοντά στα 28-30 χρόνια καρά. Και είναι φουλ γερμαναράδες. Ειδικά κάποια στιγμή κάνει δρομολόγια για καπί και τέτοια της Γερμανίας. Εδώ οι δικοί μας δεν μπορούν να πάρουν το κουλούρι. Γι' αυτό τους δώσαν το κουλούρι. Αλλά μάλλον τους υποδεχτήκαν έτσι, γιατί στην κατοχή οι Ναζί τους πήραν το κουλούρι επάνω. Πάγαν και Εβραίους τώρα, ξέρεις αυτούς τους σιωνιστές που ξεκολλιάρισαν σε καλά, που λέμε εμείς οι ακροδεξιοί. Οπότε γι' αυτό τους υποδεχτήκαμε. Γκρίκ συντάκι μαζί με κουλουράκι, γιατί το δικό μας το κουλούρι έχει γίνει πλέον 5 ίντσες. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Τι κάνεις. Καλά. Άκουσα τη δημοσιογράφο για το άτυχο περιστατικό στη Ρόδο. Άτυχο. Άτυχο που έπεσε η γυναίκα. Δεν το λες και άτυχο. Το υπόλοιπο μετά το πέσιμο της γυναίκας ήταν προδιαγραμμένο. Συντονισμένο απολύτως. Χρόνια τώρα. Ελλάδα 2-0. Ήτανε πότε θα κάτσει. Είπε λοιπόν ότι η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα. Μήπως υπάρχει ειδικότητα αστυνομικός γιατρός. Γιατί δεν νομίζω άλλη λύση δεν υπάρχει. Σωστό. Εδώ του βάλαμε στα πανεπιστήμια. Γιατί όχι. Μέχρι να πέσει ο Μητσοτάκης, το όνειρο τη ζωή σου θα κάνουν οι αστυνόμοι. Από όλες τις σχολές θα περάσουν. Ό,τι δεν φανταζόντουσαν και ό,τι δεν σκαμπάζανε ποτέ, τώρα θα περάσουν και από εκεί. Με ποδήλατα, να φυλάνε παγκάκια. Τα πάντα, τα πάντα. Επίσης, ένα άλλο θέμα, τώρα που σε βρήκα, κάπου άκουσα ότι η Κωνσταντοπούλου λέει: αν μπει στη Βουλή, επειδή έχει υπάρξει λέει πρόεδρος του σώματος, μπορεί να ζητάει το λόγο και υποχρεώται να τη το δίνουν άμεσα. Κάρα που κουτσαριό θα γίνει με αυγή ζωή. Τι είπατε. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά όντως θα ισχύει. Ισχύει. Ισχύει, τέλειο σου λέω. Βγάλετε ζωή μόνο και μόνο γι' αυτό. Που τώρα από ό,τι καταλαβαίνω πλέον δεν είναι και στο χέρι σας, θα τη βγάλουν τα κανάλια, οπότε μην αγχώνεστε. Ακριβώς, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Λέει 4,5 λέει και με άνεση τώρα. Έχουν πάρει μπρος τα κανάλια. Ναι, τα οποία κανάλια με την πάση αυτή έχω βαρεθεί να βλέπω αυτό με τους πληστηριασμούς πρώτη κατοικία που πάνε τα κουμούνια και σώζουν τα σπίτια. Έχω βαρεθεί να τα βλέπω στο Sky και στο Mega. Αν δεν συμβεί κάτι άλλο, δεν μπορώ να βλέπω μόνο. Κουραστικό όντως. Μονοπολούν, μονοπολούν. Εντάξει, βαρεθήκαμε. Αποστολή! Έλα! Έλα, ρε μεγάλε! Έλα, μετανόητε κομμουνιστή! Λοιπόν, θέλω να σου πω μια πρόβλεψη που να τη θυμάσαι από το Γιάννο από τα βουνά τη Πίντου. Το κουκουέ, διψήφιο αριθμό και θα γίνει πανηγύρι. Δεν βγάζει μόνο καλό τσάι Πίντος, ε! Στο πάνω. Βλέπω έχει κι άλλα βότανα. Καθαρό μυαλό και καθαρή σκέψη για το κουκουέ και το διψήφιο νούμερο έρχεται. Αυτό να το θυμάσαι. Από τα βουνά τη Πίντου, ο Γιάννο. Έγινε, να σε καλά, πάρει και κάποια στιγμή έτσι σόμπερ που λέμε. Απλά λέω. Ξαναπέστε μου γιατί δεν σε άκουσε. Νυφάλιος λέω, νυφάλιος. Είμαι νυφάλιος και χαρούμενος. Και κόντρα πάνε τα λεγόμενα, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, για τον οποίο πέρυσι όταν είχε εισβάλει ο Πούτιν, θυμόσαστε, διαδηλώσεις, κόσμος και μια διαμάχη ότι όλοι οι αριστεροί στηρίζουν Πούτιν, κάπως έτσι, κάτι τέτοιες γενικεύσεις, ανοησίες όλα αυτά. Αλλά είχαν υποθεί κατά κόρον τότε ουκρανικές σημαίες στα προφίλ, στα Facebook, στα social media. Έβλεπα χτες αυτό το φράγμα που δεν ξέρω ποιος το ανατείναξε. Ένα πολύ σημαντικό φράγμα. Η Ουκρανία, αν κάποια στιγμή τελειώσει ο πόλεμος, αν τελειώσει, είναι μια χτυπημένη, διαλυμένη χώρα έτσι κι αλλιώς. Έχει πάρει τη μισή ο Πούτιν, αλλά και ποιο κομμάτι έχει μείνει ή αν θα μείνει. Είναι μια διαλυμένη πραγματικά χώρα, ένας λαός που ταλαιπωρείται αφάνταστα. Κοντά σε αυτόν είναι και ο ρωσικός λαός. Και βλέπω και κάτι φαντάρους, ούτε ξέρω αν ήταν Ρώσοι, Ουκρανοί, δεν έχει και σημασία, στο ίδιο μέτωπο πολεμάνε, μέσα σε πόλεις, μέσα σε κάτι λάσπες, με εξαρτήσεις, κράνη, όπλα, να κυνηγάει ένας τον άλλον. Ενώ έχουμε 2023 και ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη όλοι κανονίζουμε διακοπές, είμαστε σε ένα άλλο mood. Και σκεφτόμουν αυτά και τα παιδιά. Αυτοί οι φαντάροι τι θα μπορούσαν να κάνανε τώρα αντί να ήταν εκεί μέσα στο βούρκο, στη λάσπη, στα γκρεμισμένα κτίρια. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είχαν το πρώτο ραντεβού τους αυτή την ώρα τώρα, με τον ερωτά τους, ξέρω εγώ, με κοπέλα, με αγόρι, ό,τι θέλετε, σε ένα καφέ, σε ένα πάρκο, σε μια γωνία να είχαν δώσει ραντεβού, σε μια στάση λεωφορείου. Θα μπορούσαν να είναι μποτιλιαρισμένοι αυτά τα παιδιά, στη λεωφόρο, σε μια λεωφόρο κεντρική του Κιέβου ή της Μόσχας, να ακούνε τραγούδια από το ραδιόφωνο, χτυπώντας το χέρι ρυθμικά στο παράθυρο. Θα μπορούσε να είναι αραχτή στο σπίτι και να στέλνουν μηνύματα με το κινητό, ότι πιο συνηθισμένο για ένα νέο παιδί και για μεγαλύτερο. Να μένουν στο διαβάστηκε ή να κάνουν like. Να βαριούνται, να θυμώνουν, να κλαίνε, να τρέχουν στο διάδρομο του γυμναστηρίου. Να ρίχνουν κλεφτές ματιές δίπλα. Να πιάνουν δουλειά πρώτη μέρα ή δεύτερη μέρα. Να σχολάνε, να διεκδικούν χρήματα και δικαιώματα, απεργίες. Τσαντίλα με το αφεντικό. Να ψωνίζουν μακαρότσι στο σούπερ μάρκετ. Αντί όλων αυτών. Αυτά τα παιδιά είναι στη λάσπη, κυνηγάνε οι Ρώσοι τους Ουκρανούς, οι Ουκρανοί τους Ρώσους και σε μια στιγμή, όταν θα βρεθούν ακάλυπτοι, μπορούν να σφυρίξει μια σφαίρα στο αυτί τους και να πολιτοποιήσει το κεφάλι, το στήθος τους και να σβήσουν όλα. Να σιγήσουν όλα, να σκοτεινιάσουν όλα, κανένα θόρυβος, κανένα φως. Να τελειώσουν όλα για ένα παλικάρι 20, 25, 30 χρονών. Γιατί όλο αυτό? Για το κέρδος εταιριών, ομίλων, ελίτ, βολεμένων και τακτοποιημένων. Για τον άπλιστο πολεμοκάπηλο, όπου και αν ανήκει. Για το κέρδος του Ρώσου τρελαμένου εγκληματία Πούτιν ή τα παιχνίδια Αμερικής και Ευρώπης μέσω της μαριονέτα Ζελένσκι. 20χρονα και 25χρονα παιδιά γεννήθηκαν, ήρθαν στη ζωή για να τα διαλύσει μια σφαίρα, μια οβίδα. Μια ηλιόλουστη μέρα όπως σήμερα. Να μεγαλώνεις και να υπάρχεις μέχρι τη στιγμή που τα βρώμικα συμφέροντα και παιχνίδια των ισχυρών αποφασίσουν να σε κομματιάσουν. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone to soldier everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Κάπως έτσι και κάπου εδώ. Με αυτές τις σκέψεις είχαμε πολλές ημέρα λόγω γεγονότων και καταστάσεων και εικόνων που προσλαμβάνουμε κι εμείς. Όπως όλοι τα είδαμε τα πράγματα. Φτάνουμε στο τέλος. Πατάμε τη Μάρλεν Ντίντριχ που τραγουδάει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, παλιό. Και πάμε να ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλησπέρα, καλώς τα παιδιά του πνεύματος. Πώς θα περάσατε το τριήμερο? Ωραία. Μπράβο. Αποστόλη, θέλω τη βοήθειά σας. Αλίμονο. Αύριο αυτός ο Καντεμόσαυρος θα επισκεφθεί τη Δράμα. Αύριο έχω γενέθλια. Δεν ξέρω ποιο είναι το μεγαλύτερο δράμα. Πώς? Τίποτα, όλα καλά, όλα καλά. Πόσα κλείνεις? Τα 65. Καλά είναι. Καλά είμαι, προς το παρόν. Καλή δύναμη και χρόνια πολλά. Θα έρθει αυτός στη Δράμα. Πρέπει να φύγω. Τι να κάνω? Κάτι θα γίνει εδώ πέρα, δεν ξέρω. Βάμε πάρα πολύ. Καλά ήταν άρεσε, θα καθόταν εκεί πέρα. που καθόταν. Ξέρεις γιατί θα έρθει αύριο αυτός εδώ ο Καντέμι? Γιατί έχασε 5 μονάδες στη Δράμα και αυτό το κόμμα νίκη. Έφυγε 43 και κάτι είχε πάρει την προηγούμενη φορά και τώρα πήραν 39. Το πήρε αυτό το κόμμα νίκη που θα πήγαινε με τους παπάδες. Με ποιους είναι αυτό? Παπάδες είναι, δεσποτάδες είναι, τι είναι? Αυτοί οι ανώμαλοι αρχιμανδρίτες είναι, τι είναι αυτό το κόμμα? Όλα μαζί είναι. Είναι αυτό το κεραμαίος με ενοχές, ας πούμε. Εκεί που πραγματικά θα ήθελε να είναι κεραμαίος και δεν τα κατάφερε. Ο μεγάλος, η πρώτη λέξη που είπε ήταν μπαμπά, η δεύτερη λέξη που ήταν μαμά και η τρίτη λέξη που είπε ήταν Κυριάκος. Κεραμαίος βεβαίως, βεβαίως, με μουστακάκι χιτλεραίος βεβαίως, βεβαίως. Mm. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που διαγωνίστηκε η γονή μου στις Πανελλήνιες και αν δεν περάσουν εμείς τα αγαπάμε. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μήπως είδες στην τηλεόραση αν έχει δείξει ότι στο νησί της Δάξου, εκεί πέρα που βγάζουν την πολύ ωραία γραβιέρα, πλέον οι κτηνοτρόφοι φωσιτίζουν τα ζωντανά τους γιατί δεν έχουν να τα ταΐσουν και τα ταΐζουν μόνο δύο φορές την ημέρα. Και η γραβιέρα Δάξου πλέον έχει γίνει είδος πολυτελείας. Απίστευτο. Και η Ελλάδα 2.0 που είναι, κύριε? Ελλάδα 2.0. Η νέα εκδοχή της χώρας στη νέα εποχή που έρχεται. Το έχει δείξει τηλεόραση? Όχι, έτσι. Δεν ωραία. Έτυχε γιατί ήταν κλεισμένη από ζωή Κωνσταντοπούλου αυτές τις μέρες. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να το δείξει λίγο η τηλεόραση, να το δουν λίγο οι Λούμπεν μικροαστοί για να καταλάβουν τι γίνεται. Υποσιτίζουν τα ζωντανά τους οι κτηνοτρόφοι γιατί δεν έχουν χρήματα να τα ταΐσουν από τα υπερβολικά έξοδα που τους έχουν γαμίσει τη ζωή. Ναι. Παρακαλώ. Ο Αποστόλης. Ναι, εγώ. Έβαζε ο συγχωρημένος ο Τζένος ένα τύπο που έλεγε ότι τα είχε δει όλα στη ζωή του εκτός από φτωχό κομμουνιστή και γύφτο με γυαλιά μοιοπίας. Καλό. Χιλάριος. Το βάζει. Πολύ. Αγάπη μου. Δεν ακούγεσαι καλά. Ευτυχώς για μένα. Αγάπη μου. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Αντί μπισκότο, σε ορισμένες στιγμές μπορεί να ζητήσετε καρότο. Αχ, τι κάνεις. Πώς πέρασε το τρίμερο? Δεν μπορώ να σου πω, έκανα όρια, έσχη. Έλα, πάω σήμερα πρώτη μέρα για δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Να μου πεις καλή τύχη. Καλή τύχη, τι να σου πω τώρα, θέμα τύχης είναι. Λοιπόν, θες ένα κουτσομπολί από κάτω από πλατεία? Όπα, μίλα, ποια πλατεία? Μία είναι η πλατεία. Ποια είναι η πλατεία, η κεντρική? Η Ηλιούπολη, έχει πολλές πλατείες, δεν είναι μία η πλατεία? Η πλατεία εξ αρχείων, μωρό μου. Α, εκτός Ηλιούπολης. Εννοείται, πάντα εκτός. Για πες. Λοιπόν, εκεί που καθόμαστε εμείς, απέναντι έχει ένα Γρηγόρη. Εκεί πέρα λοιπόν αράζουν οι μπάτσοι όλη την ώρα. Τι, φύγανε από τα Έβερες, τι συνέβη? Αράζουμε στο Γρηγόρη, και πίνουνε καφέ. Εμείς καθόμαστε απέναντι και πίνουμε. Αυτά δεν μπορώ. Ναι, και. Από τότε που βγήκε ο Μητσοτάκης είναι όλοι μέσα στην Καλλιχαρά, παραγγέλνουν πίτσες εκεί που αράζουν. Μπαινοβγαίνουν στους καφέδες, όλοι με τα κινητά, όλοι χαλαροί. Έχουν το υφάκι τους του νικητή. Αυτό πήρα να σου πω. Αυτό τι είναι τώρα που μου είπες? Είναι η είδηση αυτό? Δεν είναι είδηση ότι οι μπάτσοι αλλάξανε στάση από τότε που βγήκε η Δημοκρατία, έστω και. Η είδηση είναι ότι φύγανε από το Έβερες και πήγα στο Γρηγόρη. Μέχρι εκεί. Αν και τώρα που έχει βάλει κάτι παστίτσια σε τη ρόπτα μέσα το Έβερες, πιστεύω θα γυρίσει το πίσω. Τι αβαρέθηκα, να τρώω τέτοια. Δεν μου λες, πότε θα βρεθούμε? Το σκέφτομαι ακόμα, σε τεστάρω, δεν ξέρω. Αν ορθοποδήσεις την καινούργια δουλειά, θα δω. Αλλιώς πάει να πει ότι κάτι κάνεις και εσύ λάθος. Γιατί είσαι και λίγο κοπριά, έχω καταλάβει. Θα ορθοποδήσω και μετά θα πούμε. Θα στείλω αγωνιστικό χαιρετισμό στα παιδιά, δεν θα πει το όνομα στον αέρα, από το Σκλαβενίτη, αυτόν που είναι το κουμούνι τον δικό σας που είναι παντρεμένο με την Καριώτησα, γιατί ακούει κάθε μέρα Ελληνοφρένεια. Μωρή το παντρεμένο βάλε στο μάτι, άσυχτηρα από το χαμά στον άνθρωπο.